Верни, Господи, наших полонных, як потоки на землю паўдённую. Хто ў слёзах пасею, то і жаць будзе спяяннем. Народ, плачучы, ідзе, і насення нясе на пасеў, але ў радасці ў хату ён вернецца, снапы свае несучы. Зерня плачу, руне, як абсмела, зазвінець спелаю з бажыной, толькі тое, што доўга зімела, не натешыцца доўга вясной, і на памяці поля снапамі засмяецца ўраджай, як багач, пакуль густа снягі не напалі, след вятроў даганяць не плач, і на памяці поля снапамі засмяецца ўраджай, як багач, пакуль густа снягі не напалі, след вятроў даганяць не плач, і савець медаку касавою, што аблётала гнёзды не ўсе, маладзіцаю перад сабою радасць лёгка снапы панясе, і на памяці поля снапамі засмяецца ўраджай, як багач, пакуль густа снягі не напалі, след вятроў даганяць мне плач, і на памяці поля снапамі засмяецца ўраджай, як багач, пакуль густа снягі не напалі, след вятроў даганяць мне плач.